wypijasz klina jak co dzień, poranny czas do roboty. Nie masz ochoty, masz boty, nie masz zdrowia i floty. Tak jak pod ciosach gołoty, jak Riddick powstajesz z wyra, wykańcza balet i tyra. O domu wciąż zapominasz, jeszcze się schylasz po grosze, które funduje zakład, mija 16 po flaszce. W śniadaniowych kanapkach to żadna frajda, choć standard. Na duże siano to skiba, choć grozi pajda, rozkminiasz, zapalasz na fajna czmika. Jaka logika na świecie tak zwykłym, że chce się żygać? Czy sam wybrałeś to życie, nic nie zmieniając? Zapytam, choć nie oceniam, opiszę co widzę. Dziś zbierasz mato w domu ze starą, masz hardcore, brudni bez szkoły statko. Takim wypadkom zapobiec i trudno, ty chciałeś łatwo bezmyślnie pędzić przez życie. Znana ci powtarzalność, na życie widzi apetyt, ale pracować niestety nie chcę, bo priorytety przyziemne najlepiej nie by. Ale kotlety, kokosy, wynosy i siana stosy, to się należy, bo dosyć robiłeś, by tego dożyć. Weź lepiej pomyśl, dlaczego inni tyrają po nocach. Wkurwia sąsiad, co zadbał o własny biznes, miał nosa. Najlepiej kosa z tym, który zamiast pierdolić bzdury, liznął języków kultury i chciał zdobywać tytuły. Widzisz, że lepiej żyje, myślisz, że ukradł, bo skąd ma? Skoro ty wciąż harujesz, nie masz tego pieniążka. Myślę, iż można by było zapobiec tej katastrofie. Chciał być na topie, ignora, co za nic ma ekonomię. Wydawać więcej niż możesz zarobić, to już przesada. Nie chciałeś kwalifikacji podnosić, teraz wypada. Żadnych pracy jest chłonny, wydusi ci jak cytrynę. Podbijesz im statystykę, odstawią cię na bocznicę. Te. Aha, sprawdź to. Żeby Polska była Polską, byś szanował hymn i godło. Nie wystarczy tylko gadać, pytać co z tą Polską. Dbać o czubek swego nosa, gardzić non stop. Żeby Polska była Polską, by każdemu się tu wiodło. Każdy chciałby jak najlepiej dla ojczyzny, nic nie robiąc, zderzyć się z rzeczywistością. Nie jest łatwo, każdy po to. Twoje cierpienie się zdaje, jest najważniejsze, nie czaję. Zobacz na innych kalekich, bezdomnych, samotnych. Znajesz, czy rozpoznajesz cierpienie ludzi na świecie? Włączliwi, odechce ci się biadolić. Wojny, choroby, konflikty, gwałty i rzezie. Kroniki, raporty zbite w powodzie. Ludzie na głodzie konają, pluje na nich przychodzi. Trzęsienia ziemi, tsunami, nie pierdol mi o depresji. Ulegasz presji i cierpisz, zadbaj o prestiż, zwyciężysz. Ty konsekwencji ponosić nie chciałeś, jesteś dorosły, a ziomeczku, w życiu trzeba ponosić. Wciąż ma dolinę, rozpacza pionu, nie trzyma bez kasy. Poszukasz drogi na skróty, wpadniesz znów w tarapaty. W życiu psu brat ty i hieny, co za lojalność, co czeków, co siedzi w drugim człowieku. Ziomek, lepiej nic nie mów, weź kredyt, potem go zawieź. Nie masz na jego spłatę, nie wezmę kasy od banku. Jeśli wiem, że nie spłacę, tak trudno zarobić papier. Tak łatwo wydać, posłuchaj, kołujesz kasę na ratę. Bo krucho i to niż długa, kwadrat i fura na raty. Pożyczone pieniądze, myślałeś, że będzie dobrze. Jako niewolnik go skończę, gotów zabić jak sądzę. By wizję życia zachować, przepękać na cudzy kosz. Tak żyje dzisiejszy Polak. Te. Aha, sprawdź to. Żeby Polska była Polską, byś szanował hymn i godło. Nie wystarczy tylko gadać, pytać co z tą Polską. Dbać o czubek swego nosa, gardzić non stop. Żeby Polska była Polską, by każdemu się tu wiodło. Każdy chciałby jak najlepiej dla ojczyzny, nic nie robiąc, zderzyć się z rzeczywistością. Nie jest łatwo, każdy podprost.